tak pięknie. Wyszło gorzej niż zwykle. Żałować róży zwiędłej nie czas, kiedy biznes kwitnie. Przyszłość stoi otworem, mam wrażenie, że tylnym. Każdy wyciera swoje, szkoda tylko, że innym. Globalna wioska rzęsi, łącza zamiast więzi. Toksyczne wysypisko, nieskażone myślą. O krok spełnienie prognoz, ciepło coraz cieplej. Obraju parę stopni, usmażymy się w piekle. Na cienkim lodzie taniec, tak że aż tchu zabrakło. Czas poćwiczyć pływanie, po palu windą na dno. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Nie mamy czasu jak lodu. Historię. To jest brak alternatyw. Niewidzialna ręka i nocnik. Przerażenie w oczach zaspanych. Zabrać was na koniec świata, zapraszając okiem mrugał. Dziś nie mamy dokąd wracać. Nasz dom to nie w długach. Zbrodnia i kara. Czas topnieje jak skrzydła, jak lodowa czapa. Nowoczesność płynna. Tak łatwo się zachłysnąć. Znów przestawiamy budzik. Znów zastawiamy przyszłość, jak wnyki na wnuki. Fala zmiecie lekko wszystko na szufelkę. Przepraszam cię, synku, mogłem zrobić więcej. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Nie mamy czasu jak lodu.